มีเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งจังหวัดสระบุรีครับคืนนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วประมาณปี2548ได้มีคนแถวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุกลางคนแล้วเขาเป็นญาติห่างๆของคุณทิพวรรณมีศักดิ์เป็นน้าชื่อน้าสมชายเขาฆ่าข้างข่าวข้างข่าวนี้อาศัยอยู่ที่วัดร้างใกล้ๆบ้านเป็นวัดร้างที่เก่าแก่มีอาถรรพ์ที่น่ากลัวคนเขารู้กันมานานแล้วแต่ทำไมน้าสมชายถึงต้องทำอย่างนั้นที่เขาทำลงไปก็เพราะความโกรธความโกรธมันมาบังตาข้างข่าวเหล่านี้มันมาทำความเดือดร้อนให้แกพากันมาบินไม่ห่างจากต้นละมุดหรือว่าต้นน้อยหนาในสวนน้องแกพวกมันมาขโมยกินผลไม้อยู่เป็นประจำทำให้ละมุดน้อยหนาแกเสียหายขายไม่ได้เขาไล่มันมันก็ไม่เข็ดกลับมาอีกแต่เขารู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนก็คือวัดร้างนั่นเองวัดร้างนี่ก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านเขาแต่เขาไม่กล้าไปทำอะไรมันที่วัดเพราะว่าเขาเกรงอาถรรพ์วัดร้างไปทำอะไรมันในเขตวัดอาจจะไม่ดีเขาจะทำมันได้ก็ตอนที่มันมารบกวนสวนผลไม้เขาเท่านั้นเขาก็เลยไปซื้อตะข่ายมาขึงในสวนตามหว่างต้นไม้เพื่อดักมันเขาหวังว่ามันคงจะมีสักตัวที่เซ่อซ่ามาติดเขาบ้างแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินว่าข้างคาวมันฉลาดมากมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้มันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาก็คิดว่ามันต้องมีสักตัวละที่ไม่ฉลาดมากนักคืนแรกก็ได้ตัวมันเลยไม่ใช่ตัวเดียวเสียด้วยได้3ตัวเขาถึงกับหัวเราะเสร็จแล้วเขาก็ปลดมันลงมาทั้ง3ตัวด้วยความแค้นแทนที่จะทุบให้มันตายเขากลับเอาลวดเส้นเล็กๆมามัดขามัดปีกมันไว้แล้วก็หาเศษไม้มากองสุมกันที่ข้างสวนจากนั้นก็จุดไฟลุกโชนเอาข้างขาวโยนใส่กองไฟทีละตัวทีละตัวแล้วก็ยืนมองมันอย่างสะใจเมียของเขาก็ห้ามอย่าไปทำอย่างนั้นเขาก็โบกมือไล่ให้ไปห่างๆไม่ว่าจะบอกเขาว่ามันบาปกรรมยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาเผาพวกมันทั้งเป็นทีละตัวทีละตัวจนหมดกลายเป็นซากดำๆงอก่องอขิงแล้วก็ยืนดูมันมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปในที่สุดเมียเขาก็เตือนอย่าไปทำอีกนะทำอย่างนี้มันบาปนะตายไปตกนรกหมกไหม้เกิดชาติหน้าเดี๋ยวจะถูกเขาเผาบ้างแต่เขาก็ไม่เชื่อแถมดุเมียซะอีกเขาทำอย่างนี้เมียทนไม่ไหวไปบอกหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆบ้านท่านก็รีบห่มจีวรเหลืองๆมาที่บ้านเลยมาขอร้องให้เขาเลิกทำอย่างนั้นเสียเขาก็เถียงว่ามันขโมยผลไม้ในสวนกินจะปล่อยมันไว้ได้ยังไงอ่ะมันเบียดเบียนเขาเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนมันนี่ไม่ว่าหลวงพ่อจะขอร้องยังไงเขาก็ไม่ฟังแถมยังยกมือไหว้แล้วพูดว่านิมนต์หลวงพ่อกลับวัดจะครับผมมีงานต้องทำอีกเยอะอยู่มาคืนหนึ่งเขาเข้านอนตามปกติคือประมาณ3 ทุ่มแล้วก็จะตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองไปดูตาข่ายในสวนนอนๆอยู่ก็เกิดฝันไปว่าข้างคาวตัวหนึ่งบินเข้าไปในมุ้งมันบินเข้าไปเกาะที่ใบหน้าของเขาทำให้เกาะปัดมือวุ่นไปหมดร้องลั่นบ้านเลยทีเดียวเขาตกใจจนขวัญหนีดีฟอเขาเกลียดกลัวข้างคาวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วขยะขยงเนื้อตัวของมันปีกนิ่มๆของมันแต่ที่เขาจับมันเผาได้เพราะเขาโกรธแค้นมันเขาตื่นนอนขึ้นมาด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทาต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เริ่มเอาหมอนข้างกันมุ้งใหม่แล้วต้องนั่งสงบสติอารมณ์อยู่นานกว่าที่จะล้มตัวลงนอนนอนแล้วก็ยังนอนไม่หลับเกิดระแวงว่าเจ้าข้างคาวมันจะดอดเข้ามาจริงๆแต่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผลสุดท้ายก็ม้อยหลับไปหลับไปแล้วก็ยังไม่วายสะดุ้งผวาตื่นขึ้นมาถึง 2-3 ครั้งแล้วก็หลับต่อไปใหม่คืนนั้นพอตกดึกเขาก็ตื่นไปดูข้างคาวในสวนก็ไปเจอข้างคาวตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยเขาเข้าใจว่ามันเป็นข้างคาวแม่ไก่เขาไม่กล้าจับตัวมันมาเผาเขาใช้ไม้ยาวๆฟาดมันทั้งที่มันติดอยู่กับตาข่ายใจนึงก็กลัวตาข่ายจะขาดอีกใจก็แค้นมันเขาฟาดมันได้2ทีเขาก็สะดุ้งเฮือกเพราะว่าข้างข่าวตัวนั้นตาแดงลุกเป็นไฟขึ้นมาเลยเขาตกใจถอยกรูดก็พอดีเขาเห็นมันหลุดจากตาข่ายพุ่งเขาใส่หน้าเขาเขาถอยหลังสะดุดขาตัวเองล้มลงร้องลั่นเลยมันจิกมันข่วนหน้าเขาอย่างไม่ปราณีเสียงร้องลั่นนะทำให้เมียมาดูเห็นเขาเอามือข่วนหน้าตัวเองเป็นการใหญ่เลือดแดงไปหมดทั้งหน้าพอเมียไปช่วยเขาก็เล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมียก็บอกว่าแกเองนั่นแหละข่วนหน้าตัวเองเขาก็เถียงว่าข้างคาวมันทำเชื่อไหมว่าเขาเสียสติไปตั้งเกือบปีกลัวแต่ข้างคาวกลางคืนไม่กล้านอนร้องเอะอะข่วนหน้าตัวเองอยู่ทุกคืน เมียต้องจับมือมัดไม่ให้เขาทำอย่างนั้นกว่าจะค่อยๆคืนสติต้องไปขอขมาที่วัดร้างตั้งหลายหนแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วล่ะคุณทิพวรรณเล่าให้ฟังครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณประเดิมบอกว่าสมัยเขาอยู่ที่บ้านนอกที่จังหวัดสิงห์บุรีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชอบหาปลามากเป็นคนทำบาปขึ้นซะด้วยชื่อเฉลิมพ่อเขาชอบเล่นหวยทั้งใต้ดินทั้งรัฐบาลนั่นแหละนอกจากนี้ยังชอบกินเหล้าอีกด้วยในช่วงโรงเรียนปิดเทอมเขาก็ไปหาปลาไปลงเบ็ดลงข่ายที่หนองน้ำหลังหมู่บ้านหนองน้ำนี่อยู่ห่างจากหมู่บ้านมากเขาต้องไปนอนเฝ้าด้วยโดยไปกับคนข้างบ้านที่มีอาชีพหาปลาแกชื่อลุงดำตัวแกดำยังกระถานตัวสูงใหญ่น่ากลัวลุงดำเป็นคนมีศัตรูมากเพราะว่าก่อนนี้เคยหากินไม่ถูกไม่ต้องนักเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยหรือขโมยมากๆก็เอาถ้ามีโอกาสลักวัวลักควายก็ยังเคยเครื่องสูบน้ำก็เอาของเพื่อนบ้านไปขายก็เลยมีคนโกรธแค้นแกมากลุงดำแกก็รู้แกก็ระวังตัวมากทีเดียวไม่งั้นจะโดนเก็บเอาง่ายๆไปหาปลาในหนองก็ต้องไปนอนเฝ้าเบ็ดเฝ้าไข่ถึงต้องพกปืนไปด้วยเป็นปืนลูกซองสั้นกระบอกใหญ่เชียวคืนนึงก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่หลังหมู่บ้านตอนเช้าก็รู้ว่าลุงดำโดนยิงตายซะแล้วไม่รู้ใครยิงปืนพกกระบอกนั้นหายไปด้วยส่วนเพื่อนของคุณประเดิมคือเจ้าเหลิมนั่นไม่เป็นไรรอดตัวมาได้เพราะว่ามันนอนเงียบกริบมันไม่กล้าพงกหัวขึ้นมาศพของลุงดำก็ถูกลากไปไว้ที่โดงไม้ใกล้ๆนั่นแหละพ่อเหลิมแน่ใจว่าคนยิงไปแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านบอกพ่อแม่มันให้รู้เรื่องแต่ไม่มีใครกล้าออกไปในกลางดึกกลัวจะไปตายซะเปล่าๆสว่างดีถึงได้ออกไปตามหาศพก็เห็นร่องรอยลากไปตามพื้นตามรอยลากไปก็เจอศพนอนอยู่ที่ข้างโดงไม้ไม่ห่างจากหนองน้ำมากนักตรงนั้นเป็นโคกดินสูงกว่าพื้นที่แถบนั้นเขาเรียกกันว่าโคกยายตายโคกยายตายเนี่ยหน้าน้ำน้ำท่วมก็ท่วมไม่ถึงมันสูงมากลุงดำตายฟรีจับมือปืนไม่ได้ปรากฏว่าคนกลัวผีลุงดำกันมากไม่มีใครกล้าออกไปหาปลาตอนกลางคืนที่โคกยายตายเนี่ยตามธรรมดาจะมีเด็กๆไปเล่นกันก็กลับเงียบกริบจากทีนี้ป้าเตี้ยแกไปหาผักบุ้งตอนเช้าๆผ่านไปแถวนั้นมองไปที่โคกเห็นลุงดำนั่งกอดเข่าอยู่ที่ชายป่าตีนโคกแกตกใจรีบกลับบ้านเล่าเสียงระล่ำระลักแต่แล้วแกก็ไม่กล้าไปทางนั้นอีกไม่แต่ป้าเตี้ยคนเดียวต่อมาก็ลุงคงขี่ควายไปเลี้ยงแล้วๆ4 โมงเย็นไปเห็นอีกว่าลุงดำนั่งกอดเข่าอยู่ตรงชายป่าแถวที่ป้าเตี้ยเห็นนั่นแหละปีต่อมาก็มีจอมปลวกประหลาดเกิดขึ้นอยู่ที่ตีนโคกตรงชายป่าที่ป้าเตี้ยกับลุงคงเห็นร่างดำๆนั่งกอดเข่าอยู่จอมปลวกที่เกิดเนี่ยสีดำมาเมื่อมแล้วรูปทรงเหมือนคนร่างสูงใหญ่ยืนทะมึนทึนอยู่พูดกันว่านั่นแหละจอมปลวกลุงดำเชื่อกันว่าดวงวิญญาณแกสิงอยู่ในนั้นหลายคนที่มาดูศพลุงดำในวันที่เกิดเหตุร้ายยืนยันว่าตรงที่จอมปลวกโผล่ขึ้นมานั่นน่ะใช่แล้วแหละเป็นที่ศพลุงดำมาถูกลากมาทิ้งคนในหมู่บ้านก็ฮือฮากันใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกขอเลขเด็ดไปแทงหวยตอนแรกมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกหวยก่อนชื่อน้าสีฝันว่าเห็นลุงดำออกมาจากจอมปลวกมาเข้าฝันมาบอกเลขให้ไปซื้อหวยตามธรรมดาน้าสีก็ไม่ชอบเล่นนะแต่พอฝันอย่างนั้นก็ลองเล่นดูแล้วเสร็จแล้วก็ถูกด้วยพอพวกชาวบ้านเห็นว่าหายหวยแม่นทีนี้ไม่กลัวแล้วผีไปขอหวยกันใหญ่พอหวยออกมาก็มีคนถูกกันหลายคนพอผลออกมาปรากฏเป็นอย่างนั้นจอมปลวกรูปคนดำก็มีความสำคัญไม่ว่าใครต่างก็พากันไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภกันพวงมาลัยคล้องกันเต็มจอมปลวกเจ้ามีตู้รับบริจาคมาตั้งมีเซียมซีมาให้เขย่าเสียงดวงกันมีคนจัดการก็คือญาติของลุงดำนั่นเองพูดว่าจะตั้งศาลให้ลุงดำว่างั้นชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงพอรู้ข่าวต่างก็พากันมาขอหวยบ้างลุงดำเนี่ยเคยไปเข้าฝันพ่อไอ้เหลิมบอกเลขให้ไปแทงหวยเรื่องอย่างนี้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยตาแต่ก็สามารถจะก่อให้เกิดผลขึ้นมาได้ปรากฏว่าพ่อไอ้เหลิมถูกหวยจริงๆไอ้เหลิมเล่าว่าพ่อมันดีใจโดดตัวลอยเลยมีคนถูกหวยแล้วก็มีคนที่ไม่ถูกเนี่ยพ้นไม่ถูกก็หมดดิหมดตัวเพราะทุ่มแทงหนักมือเขาแค้นจอมปลวกมากเช้าวันหนึ่งคนเอะอะกันจอมปลวกโดนมือดี พังปนปี้หมดแล้วไปดูกันก็จริงด้วยดูเหมือนใช้จอบขุดทำลายลงมากองราบกับพื้นดินเลยทีเดียวคนซุบซิบกันว่าน่าจะเป็นฝีมือลุงเผาเพราะว่าลุงเผากับลุงดำนี่ไม่ถูกกันมานานแล้วเรื่องที่ควาย3ตัวของลุงเผาหายคนไปขอหวยกันลุงเผาก็มักจะพูดทำนองว่าชาวบ้านมันโง่เง่าไปยกมือไหว้ไอ้จอมปลวกไอ้คนชั่วอยู่ได้แล้วจะเจริญได้ยังไงนอกจากนั้นบางคนยังสงสัยว่ามือฆ่าลุงดำน่ะอาจจะเป็นลุงเผานี่แหละสามวันต่อมาปรากฏว่าเย็นนั้นลุงเผาตกต้นตาลตายเขาว่าโดนผีจอมปลวกเล่นงานเขาว่ากันอย่างนั้นครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณสมบุญเล่าให้ฟังแกอยู่ที่หมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งในท้องที่จังหวัดนนทบุรีนะที่ครอบครัวที่คุณสมบุญอยู่เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันมีคนมาอยู่อาศัยเยอะเต็มไปหมดรถก็เยอะขับกันอุตลุดไม่ค่อยเกรงใจกันอ่ะพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างละตัวดีนะเกิดเรื่องกับคนอื่นเขาบ่อยๆนิสัยแย่มากคนสติไม่ดีก็มีไม่รู้มายังไงมาอยู่ในหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเห็นแล้วก็น่าสงสารแกบางวันก็คงไม่ได้กินอะไรเห็นไปหาของที่ศาลหน้าหมู่บ้านกินแต่บางทีก็เห็นแม่ค้าหมูปิ้งก็ให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งแกบ้างอายุของแกเนี่ยอยู่ราวๆสัก50ปีที่บ้านคุณสมบูรณ์นายยายเปิดเป็นร้านขายของชำยายเห็นแกผ่านมาบางทียายก็ให้ขนมแกไปกินบ้างยายก็บอกว่าสงสารพอแกรับของแล้วแกก็จะยิ้มแล้วก็จากไปมีอยู่วันหนึ่งแกเดินเข้ามาในร้านยายกำลังขายของยุ่งอยู่ทีเดียวยายก็โบกมือให้แกไปก่อนแกยืนมองแต่ไม่ออกไปยายขายของให้ลูกค้าแล้วก็เลยเหลือไปเห็นก็พูดว่าอ้าวยังไม่ไปอีกเหรอมีอะไรหรือเปล่าแกก็ชี้มือไปที่ขนมถุงที่ยายเคยให้ยายก็เข้าใจว่าแกอยากกินก็เลยหยิบยื่นให้แกไปแกได้ขนมแล้วก็ยกมือไหว้ก่อนพละไปก็ยกมือข้างขวาโบกไปโบกมาเป็นการบายบายยายเห็นก็หัวเราะเอ๊ะวันนี้มาแปลกไม่รู้ไปจำใครมาหรือใครสอนก็ไม่รู้พอเช้าวันใหม่ก็ได้ยินว่าคนบ้าคนนั้นตายแล้วยายไปซื้อกับข้าวที่ตลาดได้ยินแม่ค้าคุยกันเป็นเรื่องใหญ่ยายก็ถามว่าคนบ้านน่ะเป็นอะไรตายแม่ค้าก็บอกโดนหมาที่เขาเลี้ยงไว้กัดตายหมาที่ตัวใหญ่ๆดุๆที่มีข่าวกัดเด็กตายอยู่บ่อยๆนั่นแหละแกโดนหมากัดตอนกลางคืนบ้านหลังใหญ่ซอย10เนี่ยเขาปล่อยหมาตอนกลางคืนแกไปนอนข้างบ้านเขาหมานั้นมันโดดข้ามรั้วออกมาข้างนอกได้แล้วมันก็กัดแกจนตายโดยที่เจ้าของหมาไม่รู้เรื่องเลยเพราะนอนห้องแอร์เพื่อนบ้านได้ยินเสียงหมากัดแต่ก็นึกว่าหมามันกัดกันเองไม่นึกว่ามันจะกัดคนมูลนิธิได้เก็บศพไปแล้วตั้งแต่ตอนเช้าที่มีคนมาพบศพยายกลับไปเล่าที่ร้านพึมพำบอกเออขอให้เปตู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะเสร็จแล้วยายก็นึกได้ว่าเมื่อวานแกมาขอขนมกินยกมือไหว้ก่อนไปยังโบกมือลาซะอีกราวกับแกรู้ตัวว่าแกจะไม่ได้มาที่ร้านอีกแล้วยายเชื่อว่านั้นมันเป็นลางสังหรณ์บอกเหตุว่าแกจะตายตอนดึกคืนนั้นยายลุกมาเข้าห้องน้ำก็มองออกไปหน้าร้านเปิดไฟเอาไว้ตลอดคืนเนี่ยยายเห็นอะไรบางอย่างเอ้านั่นใครมายืนอยู่ยืนเฉยเชื่อไม่กระดุกกระดิกยายเกรงว่าจะเป็นคนร้ายที่จะมาโจรกรรมของในร้านยายก็ย่องเข้าไปดูใกล้ๆพอได้ระยะก็แอบมองไปแต่ยายก็ไม่เห็นใครเอ๊ะหายไปแล้วยายมองจนทั่วหน้าร้านเท่าที่จะมองเห็นแต่ก็ไม่เห็นใครก็เลยกลับเข้าที่นอนยายนอนชั้นล่างก็ยังคิดอยู่ว่านั่นเขาจะมาดีหรือมาร้ายทำให้ยายนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงของยายดูนาฬิกาเห็นว่าเป็นเวลาตีสองอีกนานกว่าจะสว่างยายก็ลุกไปทำเป็นว่าตื่นแล้วนะอย่าได้มาทำอะไรเป็นอันขาดที่ยายระแวงก็เพราะในช่วงนั้นร้านค้าถูกงัดกันหลายร้านแล้วขนสินค้าไปเกลี้ยงร้านเลยยายก็กลัวที่ร้านจะโดนเขาบ้างยายเปิดไฟข้างในสว่างทำเป็นเดินไปเดินมาจัดข้าวของต่างๆอยู่พักใหญ่แล้วยายก็เปิดไฟทิ้งไว้ตัวเองกลับเข้านอนแต่กลัวจะไม่ได้ยินหากเกิดโดนงัดประตูยายก็เลยเปิดประตูห้องนอนเอาไว้แต่ก็ไม่มีอะไรจนเช้าวันใหม่แสงตะวันอบอุ่นมาเยือนอีกครั้งหนึ่งยายเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นแล้วก็นึกได้ว่าคนที่มายืนนั่นแต่งตัวรุงรังเหมือนคนบ้าที่ตายยายคิดได้แล้วขนลุกเกรียวไปทั้งตัวมองหน้าคนนั่นคนนี้ เออจริงๆด้วยสงสัยยายจะโดนผีคนบ้ามันหลอกเอาแล้วล่ะยายเล่าอย่างนี้ทำเอาเสียวสันหลังไปตามๆกันยายต้องใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เพื่อแกจะได้ไม่มาให้เห็นอีกยายบอกว่าถ้าคนตายมาให้เห็นคนโบราณเขาให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้แล้วเขาจะได้ไม่มามีคนในหมู่บ้านเห็นผีคนบ้ากันหลายคนแม่ค้าที่ขายของเช้ามืดก็เห็นเดินอยู่ที่ตลาดคนที่กลับบ้านดึกก็เห็นแกนั่งอยู่ข้างตึกวิญญาณของแกก็คงจะยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับมาถึงเรื่องแปลกๆครับคุณสุชาติเล่าให้ฟังว่าตอนที่ยังเรียนกันอยู่ชั้นม.2 มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายเอ็มพอเลิกเรียนแล้วเขาก็มักจะอยู่ที่โรงเรียนเล่นบอลกับเพื่อนๆต่อเพราะว่าเขาเป็นคนชอบฟุตบอลมากแถมแอบหวังว่าจะติดทีมชาติแล้วก็จะโดดไปเล่นกับทีมต่างชาติไปโน่นนะสุชาติก็ไม่เคยขัดคอเขาเลยคุยกันได้สนุกดีนะเพราะว่านายเอ็มก็ไม่เคยขัดความฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีของสุชาติเหมือนกันก็เลยเป็นเพื่อนรักกันได้แม้ว่าจะชอบคนละอย่างก็ตามโรงเรียนต่างจังหวัดมันก็มักจะอยู่ในที่ที่มีป่าอยู่ข้างๆโรงเรียนด้วยอีกอย่างโรงเรียนนี้ก็เพิ่งจะย้ายจากที่เดิมมาปลูกสร้างอาคารใหม่หลังจากที่พวกไอเอ็มเล่นบอลกันอย่างเหน็ดเหนื่อยใกล้ค่ำแล้วตะวันร้อนจมลงไปหลังทิวไม้ไม่มีแดดแต่ว่ามันก็ยังมีแสงสว่างอยู่หน่อยๆเขาเรียกใกล้ค่ำเจ้าเอ็มกับเพื่อนๆก็เลิกเล่นกันแล้วเดินกลับบ้านเจ้าเอ็มมันไม่อยากจะไปตามทางที่ต้องเดินไปไกลมันก็เลยชวนเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่บ้านอยู่ทางเดียวกันไปทางหลังวัดดีกว่าเฮ้ยหลังวัดน่ากลัวนายเอ็มเออนะไม่มีอะไรหรอกแกไม่เคยได้ยินเรื่องที่ผีหลอกคนนึกไงอ่ะเฮ้ยมันไม่มาหลอกเราหรอกเราสองคนอ่ะเพื่อนก็ไม่สบายใจแต่ก็ขัดไอเอ็มไม่ได้ยังไงเสียก็ไม่ต้องเดินไกลมากเอาเสียงเอาหน่อยก็แล้วกันคงไม่เป็นไรทางก็ไม่ค่อยจะดีเพราะมันไม่ค่อยมีใครเขาใช้เส้นทางนี้ตอนที่กำลังเดินกันอยู่นั่นก็ต้องเอามือแหวกต้นไม้กิ่งไม้พุ่มไม้ไปด้วยเขาก็ยอมรับเพราะว่ากลัวงูค่ำๆเนี่ยงูมันออกหากินก็รู้กันอยู่แต่บุกเข้าป่ามาแล้วอ่ะก็เลยไม่ถอยแต่แล้วไอ้เจ้าเอ็มกับเพื่อนที่ชื่อเนมก็เหลือบมองไปเห็นใครคนหนึ่งสวมหมวกแก๊ปสีดำๆทีแรกเห็นเดินอยู่ข้างหน้ามองไปอีกทีไม่ใช่อ่ะคนนั้นกำลังเดินสวนทางมาต่างหากมันแปลกที่ว่าไม่ว่าเขาจะไปเดินไปหรือเดินมาก็ตามมันก็ยังไม่เข้าใกล้คนนั้นสักทีไอ้เจ้าเนมก็กระซิบถามไอ้เอ็มเอ้ยแกเห็นอะไรป่าวะเห็นแล้วมันผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะผู้ชายมึงสวมหมวกอย่างนั้นเฮ้ยผู้หญิงก็สวมได้หมวกเป็นอย่างนี้ไอ้บ้าผู้หญิงที่ไหนจะมาบุกป่าอย่างเราอยู่อย่างนี้นี่มันจะค่ำอยู่แล้วเออยังไงก็แล้วแต่มันจะผู้หญิงผู้ชายก็ช่างมันแต่ทีนี้แกว่ามันเดินมาหรือว่าเดินไปอ่ะรู้สึกว่ามันจะเดินไปนะแต่บางทีก็เห็นมันหันมาทางนี้เหมือนกับกำลังเดินมาหาเราอยู่นะเออกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละแต่แล้วทั้งสองก็ต้องตกใจเพราะว่าคนสวมหมวกอยู่ๆก็ผ่านแวบไปเฉยๆอย่างนั้นเองทำเอาสะดุ้งกันหมดเพราะไม่ทันเห็นว่าเขาเดินมาใกล้ๆตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนกับว่าร่างนั้นมันพุ่งเข้ามาแล้วผ่านไปเลยสะดุ้งพากันหันควับเหลียวมองไปพวกเขาไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วหายไปเร็วมากมันคงหมอบในป่าช่างมันเถอะเรารีบไปกันดีกว่ากลัวหรือไงเนมกูยิงกว่ากลัวซะอีกรีบจ้ำอ้าวอ้าวกันเพื่อจะให้พ้นป่าหลังวัดมาเร็วๆ เย็นไขสลังกันว่าบวบๆแต่เอ็มทำเป็นใจดีสู้เสือไปอย่างนั้นอ่ะกลัวไอ้เนมจะหาว่าขี้กลัวแต่ความจริงแล้วมันกลัวจนหัวจะหดเข้าไปในกระดองเหมือนเต่าอยู่แล้วไอ้ที่แปลกก็คือไม่ว่าไอ้สองคนนี้จะจ้ำอ้าวกันยังไงจะเชื่อไหมว่ามันไม่อาจจะพ้นออกมาจากป่าหลังวัดได้สักทีดูมันยิ่งรีบก็ยิ่งช้าไม่เห็นทางออกเลยเวลาก็มืดค่ำลงทุกทีจนมองอะไรแทบจะไม่เห็นดีนะที่อยู่กันสองคนถ้าอยู่คนเดียวไอเอ็มบอกว่าเป็นบ้าไปแล้วเชื่อไหมว่าพวกมันเดินวนเวียนกันอยู่ในป่าข้างวัดนั่นแหละขณะเดียวกันทางบ้านก็เป็นห่วงมันก็หาตัวมันกันใหญ่ก็ได้ความจากพวกเล่นบอลด้วยกันไอเอ็มกับไอเนมไปด้วยกันเดินผ่านป่าหลังวัดกลับบ้านน่ะเป็นทางลัดรู้เท่านั้นพ่อแม่ไอเอ็มก็ชวนเพื่อนบ้านใจกล้ารวมทั้งหมด5คนพ่อของคุณสุชาติก็ร่วมขบวนไปตามหาด้วยสุชาติก็อยากจะไปใจจะขาดเพราะอยากรู้อยากเห็นแต่ยายไม่ยอมให้ไป เพราะกลัวเดี๋ยวจะไปตกอกตกใจแล้วจะผ่านเจ็บไข้ได้ป่วยขวัญหนีดีฟอยายนรักสุชาติสุชาติก็รู้แต่ก็อยากไปยายก็ถามว่าจะเอากีตาร์หรือว่าจะไปคือแกอยากจะได้กีตาร์สักตัวมานานแล้วยายจะซื้อให้ตอนปิดเทอมที่จะถึงก็เลยเลือกกีตาร์มันเป็นส่วนหนึ่งของความฝันพวกเขาก็ไปตามกันก็เจอไอ้สองคนนะเดินกันง่วนจนป่าราบไปหมดก็ไปคว้าพาตัวออกมาไอ้สองคนร้องไห้โฮโฮกันเลยพอเห็นคนไปตามหาพวกมันยอมรับว่าหาทางออกไม่เจอเดินเท่าไหร่ก็ไม่ออกจากป่าสักทีพวกผู้ใหญ่ก็รู้กันดีว่าไอ้ที่พวกมันออกจากป่าไม่ได้ไม่ใช่เพราะมันหลงป่าแต่เป็นเพราะผีมันทำบังตาไม่ให้เห็นทางออกผีมันชอบหลอกหลอนกลั่นแกล้งมนุษย์ผีที่หลอกหลอนนั้นเขาว่าเป็นผีผู้ชายคนหนึ่งที่ตกรถไฟตายที่ใกล้ๆสะพานแล้วเขาเอาศพมาไว้ที่ป่าฝังเอาไว้รอญาติก็ไม่มีญาติมารับเลยก็เลยลืมมันไปเลยไม่มีใครไปทำอะไรให้เขาเขาก็วนเวียนอยู่ในนั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนหลอกคนที่ผ่านไปผ่านมาหลายคนแล้วญาติพี่น้องใครหายทำไมไม่ตามหากันเออทำไมปล่อยให้ดวงวิญญาณของญาติล่องลอยวนเวียนอยู่อย่างน่าสงสารทั้งไอเอ็มทั้งไอเนมมันสองคนเลยต้องมาใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณของผีใส่หมวกแก๊ปดำที่มันมองเห็นเขาว่าผีน่ะมาขอส่วนบุญโอ้ยมาขอส่วนบุญก็ไม่น่าทำให้หลงป่ากันเลยอ่ะส่วนไอ้เจ้าเนมบอกว่ามันจะไม่ไปทางหลังวัดนั่นอีกแล้วทางลัดน่ะไม่เอาอ่ะไม่ว่าจะมืดค่ำยังไงก็ไม่ใช้เส้นทางนั้นทางที่ปลอดภัยมันจะอ้อมสัก100กิโลเมตรก็ยอมไปว่าอย่างนั้นเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ